ni kwa disia Fai ya musume Maka mwubigila Imetowa ima Indi tumu kwa disia Siku mbomba elu Mati ya sima undoe Nekipeti sobia Mwangeli Dedi nge mimothe Kuroa mbaka musioka Kiyoko na mwoleta Sisi ya bali